14ο μάθημα. Νέο λεξιλόγιο για το μάθημα αυτό. Περιμένω. Περνώ. Ευτυχώς. Ευχάριστος. Προφυλάγομαι. Σηκώνομαι. Συμβουλεύω. Ανυπόμονος. Συνεχίζω. Η παράδοση. Ο πυρετός. Η όρεξη. Κουράζω. Επίγον. Ερωτώ. Απαντώ. Φέρνω. Σύντομα. Το επάγγελμα. Ανέκδοτο. Σιωπό. Μονοπολό. Χαρακτηριστικός. Απατώμε. Η διαταγή. Ελεύθερος. Τα σύνεργα. Ο γαμπρός. Το κουρίο. Το κομμωτήριο. Η ομορφιά. Πανηγυρίζω. Πληροφορημένος. Η ανάρρωση. Συζητώ. Εκλογές. Ξυρίζω. Το ξηράφι. Κτενίζω. Το άρωμα. Το σαπούνι. Το κραγιόν. Η πούδρα. Η κρέμα. Η βούρτσα. Η χωρίστρα. Ο κρόταφος. Ξυρίζομαι. Το ξύρισμα. Η λεπίδα. Βουρτσίζω. Το ψαλίδι. Η τσατσάρα. Η κολόνια. Το σφουγγάρι.